تعارف، نام شیخ حسن بن عمار بن علی اور کنیت ابو الاخلاص ہے، مصر کے ایک شہر شرابلولا کے باشندے تھے، جس کی طرف خلاف قیاس منسوب کر کے آپ کو شرن بلالی کہا جاتا ہے۔ 994 ہجری میں ولادت ہوئی، جامعہ اظہر میں تعلیم پائی اور وہیں قیام کیا۔ آپ کے شاگردوں میں نہایت بلند پایا علماء ہوئے، اپنے زمانے کے فقہا اور فضلاء میں ممتاز ترین درجے پر فائز تھے اور آپ کی دور دور تک شہرت تھی۔ فتاوی میں آپ پر اعتماد کیا جاتا تھا۔ آپ کثیر التصانیف مصنف ہیں، جن میں فقہ میں نور الایضاح بہت مشہور کتاب ہے۔ رمضان 1069 میں وفات ہوئی۔ کتاب کے مترجم مولانا سید محمد میاں صاحب کا یہ تعارف کتاب کے شروع میں پیش کیا گیا ہے۔ مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند ضلع سہارنپور میں 1321 ہجری بمطابق 1903 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ جامعہ قاسمیہ دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی اور سب سے پہلے آرہ شاہ آباد بہار میں تعلیم و تدریس کا شغل اختیار کیا۔ پھر 1926 میں مراد آباد منتقل ہوئے، جہاں جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی سے منسوب رہے۔ 1929 میں تحریک آزادی ہند میں حصہ لینا شروع کیا اور 1945 میں ناظم جمعیت علماء ہند کی حیثیت سے دہلی میں مستقل قیام فرمایا۔ 1963 میں جمعیت علماء ہند کی نظامت سے دستبردار ہو کر مدرسہ امینیہ عربیہ دہلی میں درس حدیث کے لیے مامور ہوئے، جس میں اخیر تک مشغول رہے۔ 1395 ہجری بمطابق 1975 عیسوی میں وفات پائی۔ آپ کی تصانیف متنوع الاقسام ہیں اور اس کتاب کے شروع میں کتاب کا یہ تعارف پیش کیا گیا ہے۔ نور الایضاح درس نظامی میں فقہ کی مشہور کتاب ہے اور اس کی شرح خود مصنف نے مراقی الفلاح کے نام سے لکھی تھی۔ زیر نظر طباعت میں عربی متن کے ساتھ ساتھ اردو ترجمہ اور حاشیہ پیش کیا گیا ہے۔ حاشیے میں مراقی الفلاح سے بہت سی تشریحات کی گئی ہیں۔ اردو ترجمے کا نام نور الاصباح ہے۔ یہ تصنیف پہلی مرتبہ تقسیم ہند سے پہلے شائع ہوئی تھی، پھر جدید ترتیب کے ساتھ 1966 میں نیا ایڈیشن شائع ہوا اور اب یہ عکسی ایڈیشن پیش ہے۔